Larogoi, larogoita amar bat traktor lerokatuz izkiak osatu dira, aski handi idatzia denek ikusteko gisan. Laborariak idatzi mezua, labura bainan adierazgarria. SOS, kenka txarrean baitira laborariak, eta jutsin, izan ELB, FDSOA edo etiketarik gabe, baxe Nafarroko laborariak dira batu. Bunuzeko Pascal Arrizburu. Ekintza hori deliberatu dugu, denen artean egitera ezan nahi du, sindikata etiketaik erakutsi gabe, nahiz eta bakotsak baditugu gure alderdiak edo badira jende batzu alderdi gabekoak direnak. Baina nahi ginen, piskat erakutsi denen artean, denak elgartuz zeit egiten alginela. Eta gure helburua da hori da deia elgarrekin piskat aipatzia egungo egoera. Eta egun hortaik zeit nola ikusten dugun geroa. Jutsiko ekintza honen helburua aipatu aintzin lehenik nola sortu den etiketarik gabeko mugimendu hau, Pascal eta Joan. Talde hori WhatsApp talde bat zen, abiatu da 7 launetarik oto batean, Baionako manifan sartzean. Eta aski fite, biziki fite datu da, gaur 381 bat kide dira talde horretan. Ordean gero erabeki dugu horren egitera, eta gero aski fite jendia lutu da, zentatu uste dut egoera dena behadera laborari guzien dako. Baiz, eta denak behar lan egiten dugu, denak hemen bizigira, kuruzatzen gira beti edo zoin lekuetan, no? Eta hor gira denak eta denak behar. Saltxan gira. Denak berxaltxan eta erabaki konkretuen beha gobernamenduak egin adierazpenen ondutik. Berriak entzun ditugu, baina guretzat ez da berdin aski, eta beraz segitu behar da denek ohartzeko hor girera ez bakarrik apaintzeko paisaia, baina airela nainan nahi dugula bizi gure lanetik. Zuretako aipatu diren neurriak atalek egin dituen adierazpenak ez dira aski beraz? Ez dakit sobera zer egan, baina gehiago egiten alda niduriko. Ez da deus finkatuik gure segurtatzeko gure lantxaria. Eta berdin jendia behar da lagundu ere untsa jateko eta gure eta horren bidez lagundia izanen gira edo ez dakit oartzen gira paka ez dela aski gure zate. Batzuak ez dute kasik deusuk aiten pakatik ere adibidez masitzainak. Edo baratzegintzan edo beste kasu batzuetan. Beraz, ara. Hala, gure helburua da, erakusteko badirera arazo lagiak gure ofizioan. Eta denen artean, denak elgar sustengatuz, mentoaz, atera bide batzu atxeman intugu aizio. SOS erraldoi bat idatzi dute beraz traktorekin joan den larun batean, nori zuzentzen duten mezu hau? Denek, kontsumezailek, gero politikoek, zenta guai hartan gira, baina politika mailan ez dakit horret jibatzeko zer gertatu den, baina utxak izan dira eta guai ikusten aldugu denak esatia girela. Hots, unek segida bat ukanen duela ez da dudarik.